بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ديت ولكي سورة الانشراح مقصر مناسبة داري بعد البروج ومقصر قريش نازل شوية تشتم نمبر مقصر مناسبة داري دي تسورة التين ولكي والتين والزيتون دير مقصر مناسبة داري مقصر سورة كي انعامات ذكر قلل دري وس انشراد صدر ذكر كي والتين والزيتون مخی صورت کې د نبی علیہ الصلات والسلام انشراح صدر ذکر کړه وزدی صورت کې د نبی علیہ الصلات والسلام دا مقامات ذکر کړي هغه مقامات چې پای کې انبیاء علیہ الصلات والسلام توای شوی هغه ته ذکر کړي سورۃ التین دا د سوره بروج نور سناد شوی مخکره قریش او دا تیشتم نمبر دی د مخکې سره مناسبت دا و چې مخکې نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل عالم نشرح لک صدرک ستاسو نام کولا کړی و دې سورته کې نوران بیا علیہ السلام حالات ذکر کړي چاغې ته اشاره را پاتې نیو زیتون سره چاغې ته الله رب العزت وحی کړی و لکه څنګه چې تا ته وحی شوی او دارنگی داور صورت چیدان دی صورت که اهم مقصد جگم دیغت شه داره چه اللہ رب العزت و ما انسان این دیر کستا پیدا کرد کستا قد قامت که پیاسن تقویم که لیکن بیر جگم دیغا اسپل ساپیلین تا داغا رد شویده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی او خلاصم دا و چې اول سره مقامات محترمه ذکر کړي بیا د انسان خل دا پیدایش ذکر کړي او دا رنګي بیا دوا اقسام ذکر کړي انسان خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مې ربان او خاص مې ربان شروع کوم زر دې صورت والتین والزیتون قسم دې په انزر او دا رنګي په زیتون باندې خونه باندې تین او زیتون او دارنگی و تور سینین او تور غربانی تور غر چکم دیست شده تور غر او دارنگی و حاضر بلدی الامین او پده کارمن والا بانیم ده تین پا بارک علماء ذکر که چه دا مقام ده وحید ابراهیم علیه السلام او زیتون چه دا مقام ده وحید عیسی علیه السلام تشاره او تور سینین که ده که اشاره نام آقا غر تجپایی که موسی علیه السلام توحی شوه او بلدی الامین حاضر بلدی الامین ده که اشاره ده آقا زیت تجپایی که نبی علیه السلام توحی شوه او پیدایش عمل تشو چه ده محترم مقامت دیت الله رب عزت عزت ورکلی ره سوک ده ده احترامات و خیل ساتی این ده محترم زینه ره او څوک دا غلی حال نه ساتي دا رنګ انسانان چې انسان ما په خسته قد و قامت کې پیدا کړی وروسته چې ویل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم څوک یو شان تعامل کوي څوک بل شان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا موږ پیدا کړی انسان په ډېر خسته انداز کې انسان نه مراد هر انسان دی یوازې آدم علیه السلام نه احسن تقویم دا هر انسان ته مراد پی احسن تقویم پاکستان قد و قامت که سم مرددنا و اسفل سافلین بگر زوله ده منگ دل را لاندر لاندر تا دا دینا مراد طول انسانان دا سم مرددنا هو دا دینا مراد آغا انسانان دی چاگا په صحیح طریقه باندې چلی. معنی انسانان دوه تقسیمه کوي، یو صحیح او یو غلط. غلط دای سمره د ناس پر سپیلی دا لاندې تل لاندې زیتا ولی عمل بد کړلیم ثم رددناه اسفل السافلين به موږ زولې موږ دلرا لاندر لاندنه الا الذين دعوا دویم قسم مگر آکه سانا منو چې ایمان راوړې او عمل الصالحات او عمل کینې فلو مجرم غیر ممنون پس دې د پاره اجر دې بینتها. دا دویم قسم انسانان چې دا په پترت باندې په اخر یو دارنګي صحیح روان د دې په پترت باندې عمل کړي نور دې لپاره اجر دی غیر ممنون بینتها. طما یکذبک بعد بالدین طما یکذبک دا تفریدا په مخ کې باندې نو کوم شی دروژن ګرځول شي تعالی را بعد ورستر نه بالدین په قیامت باندې علی صلی مانا دا اللہ رب عزت قدرتون آغا بیان شونو بیت سوک دیدا سی چاگا تکذیب کتاب آچائی علیس اللہ و ایند اللہ تعالی بی احکم الحاکمین که پیسلک اون کنام. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام سرداویل بلا و نحنو علی ذالک من الشاہدین احمد کی دا روایت